Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Ντουέτα που άφησαν εποχή. Σήμερα Pet Shop Boys. Ακούγοντας τους Pet Shop Boys, είναι ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα για το Λονδίνο, ιδιαίτερα της δεκαετίας του 80. Πριν από 31 χρόνια, ήταν Απρίλιος του 1984, κυκλοφόρησε ένα από τα καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 80 στον χώρο της pop, το West End Girls. Pet Shop Boys, ηλεκτρονικό ντουέτο, Neil Tennan και Chris Lowe. Πάνω από 50 εκατομμύρια οι δίσκοι που έχουν πουλήσει στη Βρετανία και στην Ευρώπη. Είναι πολύ δύσκολο και για αυτούς να διαλέξουμε μέσα σε 30 χρόνια καριέρας και με τόσα τραγούδια ποια θα παίξουμε στην επόμενη ώρα. Εδώ μαζί τους η απίθανη Dusty Springfield. (1987) How am I gonna get through? I come here looking for my Είναι πάρα πολύ δύσκολο στον χώρο της pop να έχεις επιτυχία για 3 δεκαετίες σχεδόν. Πάρα πολύ δύσκολο. Άλλο στο χώρο της rock, ας πούμε, ο Springsteen, και άλλο στο χώρο της pop να μπορείς να έχεις συνεχώς επιτυχίες όπως οι Pet Shop Boys. Σκόρπια από αυτές τις 3 δεκαετίες, 1990, ακούμε το Being Boring. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η Ελένη Καραΐνδρου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Μαζί της για πρώτη φορά η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Διεύθυνση Λουκάς Καρυτινός. Τραγούδι Μαρία Φαραντούρη. Συμμετέχει το τρίο Jazz David Lynch, Σταύρος Λάντσιας, Γιώτης Κιουρτσόγλου. Η διεθνούς φήμης Ελένη Καραΐνδρου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 16 και 17 Οκτωβρίου. Για προπόληση εισιτηρίων, public ή ανός εκδοτήρια Δημοτικού Θεάτρου και ηλεκτρονικά στο viva.gr. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Όμως, αυτή είναι από τους λίγους που είναι ντουέτο και ηλεκτρονικής pop που μπορούσαν να συγκρατούν και να έχουν το ενδιαφέρον του κοινού στις συναυλίες με όλα αυτά που είχαν, οι προβολές που έκαναν, αλλά επίσης έκαναν και καταπληκτικά βίντεο κλιπ. Θυμόσαστε το βίντεο κλιπ στο τραγούδι αυτό που ήταν βασισμένο στην ταινία του 22 Νοσφεράτου. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια τους, λέγεται Heart και ήταν τραγούδι του 1988, όπως και αυτό που έρχεται από τις μεγάλες επιτυχίες. Maybe I don't love you quite as often as I

με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Κάθε μέρα έχουμε ένα ντουέτο. Ένα ντουέτο που έχουμε αγαπήσει από τις προηγούμενες δεκαετίες. Σήμερα οι Pet Shop Boys και αύριο ένα άλλο ντουέτο που ξέρετε και δεν θέλουμε να αναγγείλουμε από σήμερα, έτσι να είναι έκπληξη. 1987. Το τραγούδι λέγεται Rent. Μια pop που κανείς δεν μπορεί να τις βρει ψεγάδι είναι αυτή των Pet Shop Boys, που τώρα μετά από το Rent θα ακουστούν σε μια άλλη από τις μεγάλες επιτυχίες τους του 88. Wayne walked you always to every head. Always. thought that when we fought, I was to blame. Now I know you play a different game. I've watched you dance with danger, still wanting more. Add another number to the score. A bad loser. I don't know why. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στη χώρα μας η κατανάλωση αυγών ανέρχεται σε 130 τεμάχια ανά άτομο το χρόνο. Τώρα λέει, μία από τις αιτίες για τη χαμηλή κατανάλωση αυγού είναι και η χοληστεροφοβία. Ε, αυτό είναι. Σου λέει, έρευνες που έγιναν τα τελευταία χρόνια αθώνουν το αυγό. Έτσι είναι. Το οποίο περιέχει τη λεγόμενη καλή χοληστεριντόνα. Μια εξάδα παραγγέλνεις τώρα, τη γανιτά. Ομελέτα κάντε. Ομελέτα. Βάλε και λίγη μπεριά και λίγη ντομάτα μέσα. Λίγο σαμπό, λίγο μπέικον. Καμιά πατάτα βάλε μέσα. Καμιά πατάτα. Βάλτε όλο αυτό μέσα σε δύο φρατζόλες, μια φρατζόλα ψωμί και φέρτε το. Γιατί εμείς ελαφριά το πρωί δεν τρώμε. Γιατί είναι κατά τους, έχει καλή χοληστερίνη λέει αυτό. Γι' αυτό, ναι. Άμα το. Εντάξει, θα φάσετε και λίγο κακή μαζί με τα υπόλοιπα, αλλά δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Το επόμενο τραγούδι, οι Pet Shop Boys, το έχουν εμπνευστεί από τα γεγονότα που έγιναν στο Brixton της Βρετανίας το 1981, φασαρίες τότε και το 1985, και από τα ανάλογα που έγιναν το 1984 στο Λος Άντζελες, φασαρίες στα προάστια. Το τραγούδι λέγεται Suburbia. Λοιπόν, άφησα για το τέλος ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια. Υπάρχουν κι άλλα βέβαια, αλλά αυτό είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια. Ένα από τα κομμάτια τους που πήγαν στην πρώτη θέση του Βρετανικού τσάρτ και έμειναν εκεί για αρκετές εβδομάδες το 87. It's a Sin. away when they see you. Rain wouldn't dare to fall near you here. Miracles happen when you're around. Somehow the grass is much greener. Rivers flow faster and cleaner. Being with you, no matter where, sunlight breaks through and suddenly.